zapraszamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wnioski o odwołanie ministrów nie mają uzasadnienia, twierdzi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Koalicja Obywatelska mówi o skompromitowanych ludziach władzy i chce dymisji szefów trzech resortów. Urzędy znowu przyjmują, ale trzeba zachować środki ostrożności. Niektóre są też otwierane jedynie w wybrane dni. Imigrantów z Afganistanu zatrzymano na polsko-słowackiej granicy w Barwinku. Nie mają uzasadnienia wnioski o odwołanie trzech ministrów. Tak mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Wnioski o dymisję planuje Koalicja Obywatelska. Na cel wzięto ministrów zdrowia Łukasza Szumowskiego, spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego i sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Tak mówi o tym Czerwińska. Wnioski jeszcze nie wpłynęły. Być może Platforma poszukuje uzasadnienia do nich. Naszym zdaniem dla tych wniosków również nie ma uzasadnienia. Czekamy oczywiście na ten dokument. Będziemy się co do szczegółów odnosić. Borys Budka mówił m.in. o wniosku o odwołanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który postawił pod wielkim znakiem zapytania możliwość dalszego jego funkcjonowania w przestrzeni publicznej w związku z kolejnymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi jego rodziny i jego wcześniejszych interesów. Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża wotum nieufności wobec ministra większością ustawowej liczby posłów. Opozycja nie ma w Sejmie takiej większości. Można już podejść do okienka w urzędzie. Dzisiaj po raz pierwszy od początku pandemii koronawirusa i wprowadzonych ograniczeń otwartych zostało wiele urzędów. Można załatwić sprawy związane z meldunkiem, dowodem osobistym czy świadczeniami socjalnymi. Wciąż trzeba jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Klienci będą wpuszczani pojedynczo w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy. Przy stanowisku będzie mogła przybywać tylko jedna osoba, osoby towarzyszące z wyjątkiem osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym. Nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną. Mówił rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. Niektóre urzędy, jak na przykład skarbówki, działają tylko w wybrane dni. Urzędy skarbowe otwarte są przez 2 dni w tygodniu. Środa w godzinach od 9 do 15, piątek od 9 do 13. W pozostałe dni obsługa podatników odbywa się poprzez e-usługi, e-pułap i telefonicznie. Oczywiście zachęcamy naszych klientów do korzystania z e-usług i kontaktu telefonicznego z Krajową Administracją Skarbową. Mówiła Anita Wielanek z administracji skarbowej. Wiele wskazuje na to, że szczyt Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w takim formacie, jak chciała Polska. Donosi o tym nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. To znaczy, że na spotkaniu byliby przywódcy wszystkich krajów członkowskich, a nie tylko liderzy unijnych instytucji. Nieoficjalnie mówi się, że szczyt w formie wideokonferencji miałby być 18 czerwca, ale jak zastrzegali unijni dyplomaci, cały czas trwają konsultacje. Polska, która zabiegała o zwołanie szczytu z udziałem przywódców wszystkich krajów, została poparta przez Węgry, Litwę i Szwecję, a także Czechy, Estonię, Łotwę i Rumunię. Ta sprawa była jednym z tematów niedawnego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówił wtedy, że konsultował się z ministrami z 6 państw Partnerstwa Wschodniego, czyli Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu i Białorusi, którzy opowiedzieli się za podkreśleniem znaczenia tego typu spotkaniom i nadaniu im rangi. A dyplomaci z krajów, które poparły Polskę, wskazywali na niedawny szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie na poziomie przywódców. Nie ma powodu, by szczyt Partnerstwa Wschodniego organizować w innej formule, powiedział mi jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Nielegalnych imigrantów z Afganistanu zatrzymano na polsko-słowackiej granicy w Barwinku. Służby powiadomił kierowca ciężarówki, zaniepokojony odgłosami dobiegającymi z naczepy. Okazało się, że to są nielegalni imigranci w wieku 18 i 41 lat. Mężczyźni podróżowali w transporcie arbuzów z Grecji za przemyt do Niemiec. Jeszcze będąc w Grecji, każdy z nich zapłacił 4000 euro. Myśleli, że już dotarli do celu, próbowali wyjść z naczepy, zostali zatrzymani. Aktualnie decyzją sądu zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Mówiła Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku tego roku na granicy z Ukrainą i Słowacją Straż Graniczna zatrzymała 40 nielegalnych imigrantów. Zazwyczaj traktowali Polskę jako kraj tranzytowy w drodze do Europy Zachodniej. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. A sportową wiadomością tygodnia w Polsce będzie powrót piłkarzy na boiska. Ekstraklasa wznowi swoje rozgrywki w piątek, a już jutro do akcji wkroczą zawodnicy rywalizujący w Pucharze Polski. Na pierwszy ogień pójdą piłkarze Miedzi Legnica i Legii Warszawa. Wszyscy będą musieli sobie poradzić w nowej rzeczywistości. Garstka osób na stadionie, podział na strefy i eliminacja niemal wszystkich elementów oprawy, mówi trener Legii Aleksander Wukowicz. Na pewno jest troszeczkę więcej takich uwag, powiedzmy, dostosowania się do reguł, które nowo powstały i których trzeba przestrzegać. Wiem, że na przykład, że idziemy zamiast dwoma autokarami, żeby jakby spełnić pewne wymogi, to idziemy autobusem piętrowym na ten wyjazd. Ale nie tylko. Na Murawie zabraknie klubowych maskotek. Nie będzie możliwości wykonywania zdjęć grupowych. Wyeliminowano przywitanie kapitanów i wszelkie uściski dłoni. Zabraknie też chłopców do podawania piłek. Wszystko okaże się jutro. Wtedy zostanie rozegrany przedostatni ćwierćfinał Pucharu Polski. Sport powoli się odmraża. Dziś odbyły się testy na obecność koronawirusa w środowisku żużlowym, start sezonu 12 czerwca. Natomiast w Spale zakończyło się zgrupowanie reprezentacji Polski w badmintonie. Uczestniczka ubiegłorocznych Igrzysk Europejskich Magdalena Świerczyńska jest bardzo zadowolona z tego, co udało się wypracować w trakcie pobytu w Spale. No mi się podobało akurat tam, mimo że byliśmy zamknięci w tym ośrodku, no to już po trzech dniach tam już tak jakby się nie czuło tego, że tak jak normalne takie zgrupowanie, no nie ma czasu na to, żeby gdzieś tam wyjść czy coś. I na koniec żeglarstwo, bo zaplanowane w Gdyni Mistrzostwa Świata Juniorów w klasie 470 zostały przełożone. Impreza miała się odbyć w połowie lipca, teraz odbędzie się pod koniec sierpnia. A kolejny sport w Trójce po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia słonecznie, burze możliwe tylko w Polsce południowo-wschodniej, może spaść grad, a podczas burz pojawi się porywisty wiatr. Od 13 stopni w Gdańsku do 20 w Szczecinie i Zielonej Górze. W nocy może padać w całym kraju z wyjątkiem Polski północno-zachodniej, a na Pomorzu możliwe nad ranem mgły. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci, trochę starszych, Owce czyta program trzeci. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Wczoraj był zdrowy. Powiedziała Matylda, nerwowo strzygąc uszami. To nie ma znaczenia, zauważył Sir Richfield, najstarszy tryk w stadzie. Nie umarł na chorobę. Szpadel to nie choroba. Barbara Marcinik, zapraszam codziennie około 14.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka? To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.

teraz przed państwem... Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Dzisiaj wtorek, życie toczy się dalej, a jak to w życiu bywa, czasem potrzeba fachowca. Wiadomo, człowiek wykształcony technicznie to w dzisiejszych czasach skarb, zwłaszcza jeśli na dodatek jest docentem. Przed nami fachowcy, czyli sojusz inteligencji z klasą pracującą. Kto tam? Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dbać, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma, kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca! Docent? Słucham, panie majster. Znasz takie przysłowie? Każdy jest kowalem swego losu. Znam. To nie wiesz, lipa, sprawdziłem. Osobiście kupiłem los i mimo, że jestem rzemieślnikiem, trafiłem los nie swój. To znaczy przegrany. Przecież majster jest raczej instalatorem, a nie kowalem. To... Ja jestem fachowiec, a w naszych czasach wysoko rozwiniętej specjalizacji trzeba umieć wszystko. Zaraz. Majster przeczy samemu sobie. Właśnie po to jest specjalizacja, żeby ludzie nie musieli umieć wszystkiego. W zamian za to każdy na swoim wysoko wyspecjalizowanym odcinku jest w pełni kompetentny co do celów i środków, praktyk i teorii oraz... Głowa mnie boli. O, i nie teoretyzuj, docent. Specjalizacja jest po to, aby każdy miał swój wyznaczony odcinek. Tyle, że jak ktoś nie chce się przemęczać, to nie powinien tego odcinka zahaczać o drugi. Na ten przykład. Możesz notować. W pionie rurę korozja zżarła. No. Woda się leje. Przychodzi jeden specjalista i mówi, że się leje. Prawdopodobnie z rury i że on jest specjalistą od rur, z których się leje. Ale trzeba rozkuć mur. No to przychodzi drugi specjalista, co ma rozkuć, bo jest specjalistą od rozkuwania. Tylko, że w cegle. A od rozkuwania w elementach wielkopłytowych to jest inny specjalista. No to przychodzi ten trzeci i mówi, owszem, można rozkuć, czemu nie? Ale to jest ściana nośna i się wszystko zawali jakby co. To wołają jeszcze jednego specjalistę, a z rury krugą wali. Przychodzi ten właśnie czwarty do brydża. Na szczęście... Lubi, ale nie umie grać w brydża, ale jest specjalistą od podstemplowania sufitu i mówi, że owszem, można podstemplować, ale przedtem trzeba podstemplować zezwolenie na podstemplowanie. No to przychodzi piąty z pieczątką i już ma podstemplować, ale tuż. Jemu zasek na stemplu i trzeba by jego trochę rozpuścić, no czym docent? Spirytusem. No więc robią zrzutkę, jeden leci... Panie majster, no daj pan spokój. Jak tak długo można? Przecież to jest apokalipsa. No nie apokalipsa, docent, tylko elipsa. Łagodnym łukiem wszystkie spływają, a zrurywali. No i co? I wtedy co przychodzi, docent? Przychodzi fachowiec. I co on robi? Podejmuje decyzję. Jaką decyzję? Optymalną. A jaka decyzja jest optymalna? Taka, która w jak najkrótszym czasie przyniesie najbardziej zadowalające rozwiązanie problemu. Tak, prawidłowo, docent. Prawidłowo. No, a ty co robisz w takiej sytuacji, docent? Zakładam bank informacji. I bardzo dobrze. Ale zauważ, docent, woda krugą wali i może ci te informacje zamoczyć. Panie majster. No. No dość tego znęcania się. No pan jest górą, no, ale nieładnie kopać leżącego. No co pan robi w takiej sytuacji? Idę do stróża i zakręcam wodę w głównym kranie. A potem? A potem idę na pifo i udzielam audiencji lokatorom. W jakim celu, panie majster? No, w celu, żeby się nauczyli szanować fachowca, który nocobiście świadczy usługi dla ludzkości. No, a potem? Co, panie majster? No, zaraz, no nie nerwowo. Wody u nich nie ma. Komfort im się obniża, a ja daję im czas na wyciągnięcie wniosków, do czego może doprowadzić nadmierna specjalizacja i tym, że samym przyczyniam się do ogólnego rozwoju myśli społecznej. No nie teoretyzuj, majster. Coś ty powiedział, docent? Tak, mi się jakoś... Przepraszam. A wiesz ty, docent, co robi dobrze wychowany człowiek w takiej sytuacji? Już lecę, panie majster! Oj, będę się musiał za niego ostro wziąć. Hamowatym zaczyna być. No, ale gdzie go mieli wychować? W tym jego instytucie? Och, jary. Zechce pan, panie majster, przyjąć wyrazy mojego szczerego ubolewania z powodu godnego pożałowania incydentu, tak, który miał miejsce w naszych wzajemnych stosunkach. I chciałbym pana majstra niniejszym zapewnić, że podobne niedopuszczalne zachowanie z mojej strony nie miało w sobie cech znamionujących złą wolę, to przytaczam na swoje usprawiedliwienie i licząc na wspaniałą myślność i pobłażliwość szanownego pana majstra. No i dosyć, starczy. Polej. No, to docent, na czym to stanęliśmy, jak mówiliśmy? Zdrowie pana majstra. Jedno mnie dręczy, panie majster. Ta teoretycznie dziurawa rura. No, twoje zdrowie, docent. I co cię to obchodzi? Pomogliśmy ludziom w krytycznym momencie, bo jesteśmy fachowcami. Od samej rury, jak ci już mówiłem, są wysoko wyspecjalizowani specjaliści. Hanka Bielicka zaśpiewa o problemie. Były już piosenki o miłości, samotności, nawet o psie jedna była. Natomiast autor tej piosenki rozpaczliwie szukał tematu, miał z tym tematem po prostu problem i to go pewnie natchnęło. Hanka Bielicka w piosence do samodzielnego nucenia problem. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Szedł za mną ulicą, po piętach mi deptał, tak wyczuł się chyba godzinę lub dwie, aż wreszcie się zbliżył i cicho wyszeptał: pozwoli pani, że? Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło? Coś przecież w tym było, coś za tym się kryło, do dzisiaj nie wiem co. Oczami swoimi mych oczu nie szukał, w ogóle nie mówił, nie be ani my, aż wreszcie przystanął i z trudem wydukał: może by do kina, gdzie? Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło? Coś przecież tym było, coś zatem się kryło, do dzisiaj nie wiem co. A w kinie siedliśmy gdzieś w końcu daleko, on minę miał ciągle znudzoną i złą, aż nagle przypadkiem nie spojrzał za dekolt i mruknął: no, no, no, no. Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło? Coś przecież tym było, coś za tym się kryło, do dzisiaj nie wiem co. Po kinie znów szliśmy przy sobie w milczeniu, on patrzył w trotuar jak pustkę bez dna, a gdy się miał żegnać, tak jakoś nadmienił, że mieszka Wilcza dwa. Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło? Coś przecież tym było, coś zatem się kryło, do dzisiaj nie wiem co. Na Wilczej to myślałam, że wszystko śni mi się, on światło zapalił z lampy starkusz i nagle wrzekł: dosyć tych rozmów na dzisiaj, rozbieraj się, no już. Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło? Coś przecież tym było, coś zatem się kryło, do dzisiaj nie wiem co. Gdy świt nas obudził, szeptałam: kochany, twarz jego pieściłam i włosy te blond, a on się odwrócił, to twarza do ściany i rzekł: no, wynoś się stąd. Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło? Coś przecież tym było, coś zatem się kryło, no dzisiaj nie wiem co. Dziś chodzę jak błędna i dławi ten płacz mnie, i tylko tym żyje i męczy to mnie. Dlaczego on tak się zachował dwuznacznie? Może ktoś z państwa wie? Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło? Coś przecież tym było, coś zatem się kryło. Ludzie, powiedzcie co? Ach. Dobijamy do połowy trzeciej godzinki. Będę jeszcze z Państwem do godziny 23. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Teraz piosenka związana z wielkim tuzem naszej kultury niezależnej. Formacji Bez Liku stworzył, począwszy od Kryzys, Brygady Kryzys Izraela, Szumu, Armii i innych zespołów. Robert Brylewski, dzisiaj jest jego rocznica intergalaktyczna urodzin i piosenka, która bardzo jest z nim związana i być może jest chyba taką najbardziej rozpoznawalną z całej dyskografii, choć oczywiście każdy odbiera to indywidualnie. Piosenka pod tytułem Centrala. Thank you. for adventure. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Przed Państwem zestawienie eksperymentalne Femme Fatale, The Velvet Underground, Steel Corners i Black Lagoon. I na sam koniec tego potrójnego zestawienia poleci James Brown w swoim wielkim przeboju I Got You. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book, your number 37. Clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play. everybody knows. She's a fifth rate town. The things she does to please. She's a fifth rate town. She's just a little tease. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Teraz, używając naszego wehikułu czasu, przeniesiemy się pod koniec lat 60. w czasy takich festiwalów jak Woodstock czy Monterey, a przed Państwem wystąpią Jimi Hendrix w All Along the Watchtower, Jefferson Aeroplane, White Rabbit i do tego jeszcze poleci Kenneth Heath, On the Road Again. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. I hear from your mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from your mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. mother gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. Autopromocja Polskiego Radia. Plebiscyt Nieprzeciętni 2020. Wyłoniliśmy 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2020. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl, gdzie czekamy na Państwa głosy do 14 czerwca. Dla osób, które wezmą udział w głosowaniu i najciekawiej uzasadnią swój wybór, mamy nagrody. Cyfrowe Radia DAB+, do słuchania Czwórki i innych stacji Polskiego Radia. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Świat się zmienia. Zmieniają się nasze nawyki. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami, które przenosimy do organizmu, dotykając twarzy. Zadbaj o bezpieczeństwo swojej i swojej rodziny, stosując Tricept Max. Skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Tricept Max, produkowany przez Polfet Archomin, która od 197 lat zapewnia dostęp do bezpiecznych i skutecznych leków. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy.